I ostatnia piosenka, ponieważ jesteśmy wszyscy na pięknym stadionie, w związku z tym chcieliśmy zaśpiewać piosenkę o kibicach. Jadą chłopy na mecz. Jadą chłopy na mecz. Będą porty pili chłopcy, łas poleje się kryw. Jadą chłopy na boisko. Każdy ma po dwa pole, cztery piwa, futkę czystą. Ole, ole, ole, ole. Ole. Jadą chłopy pociągami, demolują pasażerów, napierdalają pasłowi. Stoją policjanty na peronach. Każdy w ręku dzierży pała, a na plecach ma automat. Ole, ole, ole, ole. Ole. Jadą chłopy za granicą. Legia będzie piła Łódź, a Widzew stolica. Hej, Polsko, Polsko, Polsko, kolo. Czterech złoży miało w pierdol i pięciu z motura. Ole, ole, ole, ole. Ole. Bardzo.